د آزاد افغانستان د رادیو د پېښور نماینده د حزب اسلامي حکمتیار د ننګرهار ولایت له یو تکړه قومندان محترم محمد عیسی سره چې همدا اوس په جګړه بوخت دی د جهاد په سنگر کې مرکه کړې چې ستاسو توجه و همدې مصاحبې ته را اړو. او هم دغه جګړه څو ورځې کېږي چې تاسو شروع کړې ده؟ زمونږ موجوده جګړه انشاءالله چې په زمونږ جګړه خو اوس موجوده فلحال چې دا سمرخیلو په سیمه کې روانه ده، او انشاءالله چې د حکومت ټانکونه منکونه او قواوې او عسکر چې دي دا د ماتې په حال کې دي، او انشاءالله چې دوی نن کب نشینی وکړه د خپلې سیمې نه وتښتېده، او مجاهدین انشاءالله چې کامیاب دي ورباندې، او هغوی چې دي خپل مرداران او دا وسایل یې هم دلته په دې شاوخوا کې پاتې دي او وتښتېده. تر د کابل رژیم د عسکري قواوو او ملیشاو او ستاسو موقعیت د سمرخیلو په دواړو اړخونو کې په کوم ځای کې واقع است، او هم د دواړو خواوو تلفاتو بهڅه کې څه ووایې؟ د دواړو خواوو تلفات خو انشاءالله چې موږ خو څه تلفات کې رسېدلي نو هغه ډېر جزئي او معمولي دي، او د دښمن تلفات دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی تیښتې ته مجبور کړي، او انشاءالله چې د ښار نه ښار به هم دا پېره پرېږدي او تښتي به ورنه. دا پرون یې تعرض کړی و که نه دا پرون تاریخ باندې، او دا هغوی نه مرداران لسم د اپریل باندې تاریخ دغه کړی و تعرض په دې سمرخیلو په غره باندې، د دوی نه محاصرې په شکل باندې سړي تر اوسه پورې هم ژوندي پاتې دي او خپل مرداران هم له اوسه پورې نه دي خلاص کړي، او بالاخره تیښتې ته مجبور شوي مرداران هم پاتې دي او سلای هم پاتې ده او ورڅې پاتې دي، او څه کسان یې به بله خوا کې تسلیم شوي او څه کوزه خوا کې تسلیم شوي، انشاءالله چې تیښته مجبور دی او ختم دی. په دغه جګړه کې څومره کسان مجاهدین له به تسلیم شوي، او هم دغه جګړه ولې د مجاهدینو او کابل رژیم لپاره اهمیت لري؟ دې جګړه کې به تقریبا د دوی یو سل او لس کسان تسلیم شوي ژوندي، او تقریبا د یو سل او سلو شاوخوا کې به په دغه ځای کې مردار او زخمیان شوي، دا اوس هم چې پراته دي لیدل کېږي مردار پراته دي که نه، او مجاهدین حکومت کابل حکومت خو خاص توجه دې خواته ده، او زمونږ توجه چې ده انشاءالله چې د دې حیرتان بندر نه هغه خواته ماسکاو خواو شاو کې به انشاءالله زمونږ توجه وي. موږ د دې جنګ دومره پوره هغه نه لرو، دا زمونږ د خاص د کلمې د اوچتولو په خاطر باندې جنګ دی، او انشاءالله چې دا به موږ د هغه پورې جاري ساتو چې څو پورې موږ کې وسي او څو پورې راکي انشاءالله چې سا او روح بدن کې. په دې جګړه کې د مجاهدو تنظیمونو ترمنځ اتحاد او اتفاق څنګه دی، او هم په دغه سخته ګرمۍ کې مجاهدین کولی شي چې د رژیم قواو ته شکست ورکړي او که نه؟ په دا خو ټولو دنیا ته ثابته ده چې په ننګرهار کې انشاءالله چې متحده شورا ده علي، او د شورا د مطابق دا کېدای شي چې نورم تاسې ته معلومات شوی دغه شورا مطابق معنی یو یو کس دوه کسان زه مخکې په خپله په دې شورا کې معرفي وم او خپله معنی پکې وم، نو مطلب دې خلکو او زمونږ مشترک پروګرام دی، او مشترک کسان ټولو ساحو ته د کار وباسو او بیا وروسته د دې نه چې کار شروع کړو په هر ځای کې چې دي، نو انشاءالله چې زمونږ ټولو قوت او ټول طاقت چې دی په مختلفو ساحو کې په یوه قومنده باندې کارونه اخیستل کېږي. محترم قومندان صاحب، داسې مو خبر اخیستی چې د مجاهدینو نظامي په دغه ساحه کې یو ځای شوي، او هم د مجاهدینو شورا فیصله کړې ده چې د ګډې قومندانې دپاره نوي نوي قومندانان د جنګ محض دپاره تعین کړي، که په دې سه کې موږ د تاسې ووایه؟ زمونږ خدا ثابته معلومه وه مخکې هم تقریبا په یوه قومنده وو، او نهم د جون نه رادې خواته زمونږ نهم د جولای نه رادې خواته موږ ټول نظامي مهمات هم په یو سنګر کې مصرف کوو، او د جنګ قومنده مې یوه شوې ده. همدا اوس د دې یو محاض جنگ دپاره سمرخیلو دپاره قاري صاحب مجاهد ټولو تنظیمونو مشترک باندې کسان ورته تخ کړي، او دی د امیر په صفت باندې دی، او همداسې لاندې په پاخه سرک باندې په سره سرخ دیوال او د دې نه مخکې ساحو کې په دې ځای کې زمونږ صدیق صاحب د ټولو تنظیمونو په مشوره باندې یو قومندان د جنگ تعین شوی دی، او په هغه خوا کې حاجي صاحب عجب خان د کترغي خوا او شاو کې لوداتو ولسوالیو مربوطاتو کې او کترغي کې د جنگ قومندانان ملنګیار او حاجي صاحب عجب خان دي، نو همداسې زمونږ د جنگ تقریبا ټول مواد او ټوله قومنده یوه ده، او انشاءالله چې دښمن ته به په همدې یوه قومنده باندې ماتې هم ورکوو، او دا وحدت چې دی دا د کامیابۍ انشاءالله چې یوازینۍ وسیله ده. او د دې په راس کې زمونږ عمومي شورا ده چې تنظیم نه یو یو کس عمومي مشر چې د هغوی پروګرام طرحه کوي او دې رونو ته د کار پروګرام ورکوي او هغه ټولو تنظیمونو مشترک په یو نظامي چوکاټ کې حلقه کې یو کار ورباندې شي. نن ورځ یو لسمه جولای د جلال آباد شاوخوا خیوا او کامی ولسوالی سرخود او اوړی همدارنګه په جلال آباد او سروبي لاره باندې جګړه شته او کنه شته هلته د مجاهدینو څال دی. زمونږ د ټولو مجاهدینو ته د خیوي او د سرخود او د دې محاذونو د ټولو جنگ پروګرام تقریبا مساوي او یو شکل دی او ان شاء الله چې په ننګرهار کې د وحدت بلکل سوال نه پیدا کړي مجاهدین دومره د وحدت په حالات کې داخلي څه غم نه لري. دا پرون بیګام ازګر راپور راغله په دې تنګه کې کومه غټه قوه راواله شي او راروانه شي وه هغه ان شاء الله چې زمونږ مجاهدینو ته ټانکونه او وسلې په لاس ورغلي او ختم شوي ده او د پورې غاړې نه د خیوي د خوانه او د سرخود د خوانه ان شاء الله چې ښه شدید کار په حکومت باندې روان دی. خبر شوي بیاست تاسو چې دا اوس د امنیه قومنداني او خار ولایت بلکل د ور لاندې نیولای دی. دې خواته چې حکومت د تاروس پر ګلام لارو نو هغه ان شاء الله چې هغه خوانه ختم کړي حکومت یې شکست او د ناکامۍ سره مخامخ کړي د خیوي او د سرخود خوانه. د یو خوا نړیوال د افغانستان د صلح او امنیت لپاره د یو حکومت جوړولو کوشش کوي او د بلې خوانه د کابل رژیم په جلال آباد کې خپل عملی زیاتې کړي دي. آیا تاسو د افغانستان د وضع په نظر کې نیولو سره ویلی شي چې دا جګړه په جلال آباد کې حکومت د سره لپاره شروع کړې ده او که تاسو دغه په مقابل کې خپل عملی شروع کړي دي د دې لسته شی دی؟ د دې وازینه علت دا دی که نه چې حکومت د کابل چې دی د نجیب حکومت چې دی د نجیب فاسد حکومت چې دی هغه د دې خوانه په خطره کې دی. موږ سره د یو ولایت نظر نشته چې موږ یو ولایت کې کار کړو او دا ولایت ازاده وو لیا نه ازاده وو دا سوال خبره نه ده. کابل کې کار کړو په قندوز کې کړو په مزار کې هم داسې کار روان دی په دا اوس موجوده په لوګر او په همداسې پکتیا ولایت کې کندهار کې د دې نه شدید کار روان دی او د کابل حکومت سره چې کوم ذهن دی دا ذهن یې بې ځایه دی چې یاره ګوندې ننګرهار ونیسي او لیا څه د دوی سره د اسلامي حکومت خبره وي لیا بله خبره وي دا یې بې ځایه ده. موږ به ان شاء الله چې په ټولو ولایتو کې اسلامي حکومت او په ټول افغانستان کې د مجاهدینو په خواښه باندې چې د مجاهدینو د نظر سره برابر حکومت وي هغه به پکې راولو ان شاء الله چې د ژوند د آخري سلګۍ پورې او بیا به د هغه نه پس پورې خوا کې کار ورسره شروع کوو. نو تاسو د کابل حکومت سره بي جنګ او جګړې د حکومت جوړولو دپاره تیار یاستئ او که نه؟ موږ خو د کابل د حکومت سره تر څو پورې چې د مجاهدینو په خوښه منې او د مجاهدینو د خوښې حکومت نه راغلی دې جنګ بس کېدو ته نه تیار یو او نه خبرې ورسره کړی شو صلحې. تاسو د موجوده بوري حکومت نه پشتیبانی کوئ او که نه د هغه په مقابل کې بل نظر تاسو وړاندې کوئ؟ موږ د موجوده بوري حکومت نه زمونږ امیرینو پشتیبانی کړې ده. موږ هم پشتیبانی ان شاء الله چتر کړو او زمونږ د وس او د تن او د وجود د قربانۍ پورې چې څومره توان موږ کې موږ بوري حکومت ملاتړ کړو او بوري حکومت زمونږ په خوښه باندې تعین شوی دی. موږ د بوري حکومت ملاتړ یو. د جګړې او د عبوري حکومت نه پرته د بله لاره د افغانستان د مسلې د حل شته او که نه؟ د عبوري حکومت نه او د جهاد نه مواره بله یوه دا لار ده چې نجیب وتښتي د امان الله خان غوندې او ایټالیا ته پناه ویسي او بیا په آینده کې د دوی فاسدین هم ځان سره وتښتي. بله لار نشته ده لیا به دوی یو لیا به موږ یو لیا به بس افغانستان عبوري حکومت وي. تاسو موږ ته موقع راکړه ستاسو د بیانونو څخه ډېر شکریه کوو. کامیاب خوشحاله اوسېږئ. د آزاد افغانستان د پېښور نماینده د جلال آباد په سنګر کې له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده چې ستاسو توجه و همدې مرکې ته را اړوو. نوموړی ډاکټر د ننګرهار ولایت د بټي کوټ په علاقه کې خپله وظیفه اجرا کوي. تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړی چې د کومه موسسې مربوط یاستئ او هم تاسو سره په دغه ځای کې سو نوري مؤسسي او دغه پرسنل او ډاکټران د مجاهدینو په کار باندې مشغول دي. روره ځاني افغان سرجیکل هسپتال افغان سرجیکل هسپتال په خور کې ده د جماعت اسلامي نه مربوط ده. نو هغه کې کار کوم ما سره چې کوم دي الفوزان هسپتال والا ملګری دي د کویت والا ملګری دي او د اللجنه والا ملګری دي. موږ سلور وړه تنظیمونه دا فیصله وکړه چې داسې حالات کې چې کوم جنگ روان دي دې حالت کې موږ شریکه کار کوو ټول. نو موږ سره هر یو تنظیم نه خپل یو ډاکټر دي هغه سره پنځه پنځه پرسنل دي لکه انستیزیا والای او نور پاسمان کول والای. نو دا نفر موږ بټي کوټ کې ناست یو او الحمدلله کار کوو لګیو د مجاهدینو کومک کوو لګیو. محترم ډاکټر صاحب، څو وخت کې تاسو په دغه ځای کې په د جهاد د زخمیانو او د نورو خلکو د په تداوی باندې مشغول یاستئ؟ دا خورورا مونږ شروع جهاد نه یو، او الحمدلله اوس لکه یو میاشت نه زیات کیږي چې افغان سرجیکل دا فیصله وکړه جماعت اسلامي مشرانو چې مونږ دلته خپل ملګرو لپاره یو هسپتال اجرا کوو. نو زما خو یو نیم میاشت تقریبا کیږي، او الفوزان خو اول سرنه دلته خپل سو کلینک لري لکه مارکو کې، بټی کوټ کې، او شنوار کلا کې، دا ډیر وخت نه داسې کلینک لري دلته. محترم ډاکټر صاحب، اوس تاسو یوازې د زخمیانو تداوی کوئ او کنه او پی ډی هم کوئ، او د سیمې شاوخوا خلکو ته تاسو دوی ورکوئ؟ دا الحمدلله مارکو کې مونږ چې کوم سلور وړ تنظیمونه وو دلته خو ما مرجوهین چې کوم دي هغه تداوی کوو، او کوم چې نږدې خواشاته مجاهدین دي رونو دي یا نور دغه دي هغه ته پاره مونږ کلینک لرو، او هلته او پی ډی کیږي او نور مریضانو علاج هم هلته کیږي. دلته مونږ مجروحینو زیات هغه توجه ورکوو او هغه علاج کوو. په دغه صحی مرکز کې تاسو علاوه د مجاهدین نه که د حکومت اسکا د یا ملیشه زخمیان راوړل شي ورې شي، نو تاسو اوسه پورې تداوی کړي دي که نه تداوی کړي؟ آینده کې به تداوی کوي؟ او مونږ خورور محکم کړي دي الحمدلله، او کوو ولې چې زمونږ پیشه هم دادا چې مونږ کوم چې انسانیت دي او انسانیت کې کوم جوبل شوی کسانی هغه هم دښمن طرف نه یا زمونږ خپل ملګري مونږ هغې پاسمان کوو، تداوی کوو، او مخکې هغه ټول علاج کوو. په دغه تیره هفته کې شپږ ورځو کې چې د سمرخېلو جګړه زیاته شوې، تقریبا څومره د جنگ زخمیان به تاسو تداوی کړي؟ دا روره تقریبا شپېته کسان مونږ تداوی کړي اوسه پورې، او آی کې ډېر زیات جوبل شوی کسان مو الحمدلله مونږ هغه ته فرسټ ایډ ورسولو، او امید دي چې هغه اوسه پورې الحمدلله بچ شوی دي. داسې سخت زخمیان چې هغه د مرګ په حالت دوی کې وو او که نه، د هغوی حالت اکثر ښه وو؟ لکه تقریبا زیات ملګرو حالت لخو، او لک کسانو داسې وو چې بیخي مرګ په دغه حالت کې وو چې تورخم پورې ورته فرسټ ایډ ملو شوی نو هغه به شهید کېدل، خو الحمدلله دلته مونږ فرسټ ایډ والا ورکو او ډېر ښه هغې علاج مو کوش، او انشاءالله هغې بچ دي خدای خیر. تاسو دغه زخمیان د جنگ د محاذ نه او یا د خپل کلینیک نه پېښور مختلفو شبخانو ته په څه کیسه باندې رسوئ؟ ایا تاسو موټر لرئ او کنه لرئ؟ مونږ الحمدلله لس نه زیات ایمبولینس لرو وروره، هر یو وخت مونږ ایمبولینس په دغه کې، کله چې زخمی راشي مونږ نوبت باندې خپل مریضان خپل ایمبولینس کې پیښور ته استو. تاسو په دغه کار باندې چې دغلته مشغول یاستئ، په اساس ولې مجبور شوي یاستئ چې تاسو په دغه سنگر زده غلی یاستئ او د خلکو سره دا کومه کوئ؟ روره دا خو اسلام مونږ ته انیشیټیو ورکړی ده، دا زمونږ خپل لونه دي چې کوم جهاد کوي فی سبیل الله خدای د پاره جنگیږي، او زمونږ دا فرد دی چې خپل لونه چې کوم دغه جهاد کې مصروف دي آی کو مونږ وکړو، وایي چې زمونږ دین دا مونږ له سبق راکړی ده، او مونږ خپل مجاهدینو خپل ملګرو خدمت چې کوو دا عین زمونږ د پاره جهاد دی، جهاد ګڼو الحمدلله، او خدای مونږ له توفیق راکړی ده، او نورم دعا کوو چې خدای مونږ له توفیق راکړي چې خپل مجاهدینو کومه وکړو. د جنگ د زخمیان نه علاوه د نورو مرضونو تداوی لپاره لکه ملاریا او نور سل او نور پیسې کې دلته تاسو تداوی کوي او کنه، او کوم مرض نو اوس په دغه منطقه کې شته؟ نور ملیریا د پاره موږ دلته تداوی کوو، هغه د پاره داروګان هم لرو، نور چې کوم داسې مریض دي لکه تیبي سو نور مریضان دي داسې مهم، هغه د پاره موږ خپل پیخور کې پاکستان کې چې کوم هسپتال لرو هغه ته معرفي کوو، او الحمدلله هلته هغه ټول انویسټیګیشن هم کیږي لکه تیستونه کیږي، د وینې دکانې او علاج هم هلته کیږي. اوس کوم مرض په دغه ځای کې زیات دی؟ نن سبا چې کم دی ملیریا دی ځای کې دغه زیات شوی ده. اوس د سیمې مراجعین او خلک آیا د پخوا په شان لذیذ دي او که په دې کې کمبود شوی چې جنګ او بمباری او سکاټو په واسطه باندې خپل کورونه پرېښي دي؟ لکه عام چې رونه دي هغه خپل کورونه پرېښي دي او هجرت کړی ده، او مجاهدین الحمدلله سیوا شوي دي او جهاد ښه را روان دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه، ډېره شکریا. دا دغه ډاکټر سره زموږ مصاحبه چې همدا اوس د ننګرهار ولایت د جلال آباد په جګړو کې د جنگ په محاذ کې د مجاهدینو د زخمونو ټپونو ته پټۍ جوړوي. شینګل مددیار، پېښور، پاکستان. تشکر، تھینک یو.